świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Rewolucja. Romanse. Intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu. Polowanie na ćmy. W niedzielę o 20.20 w TVP1. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Sąd zdecydował o aresztowaniu pozostałych trzech członków szajki szpiegów pracujących dla Rosji. O debatę w sprawie przeciwdziałania demoralizacji i przemocy wśród młodzieży apeluje minister sprawiedliwości. Od dziś skierowanie do sanatorium może być wystawione w formie elektronicznej. Są kolejne decyzje sądów w sprawie szajki szpiegów działających na rzecz Rosji. Do aresztu trafiły pozostałe trzy osoby podejrzane o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Wcześniej w śledztwie ABW i Lubelskiego Wydziału Prokuratury Krajowej tymczasowo aresztowano sześć osób. Osoby te należały do grupy i monitorowały transporty uzbrojenia dla Ukrainy. Poza zarzutami szpiegostwa są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy zatrzymani to cudzoziemcy zza wschodniej granicy. Liczę, że kontrakty na produkcję broni w polskich fabrykach będą zawierane w najbliższych latach, mówi prezydent. Andrzej Duda był dziś z roboczą wizytą w fabryce broni Łucznik w Radomiu. Już dzisiaj można w tej fabryce zobaczyć najnowocześniejsze na świecie maszyny, które rzeczywiście w sposób niezwykle precyzyjny produkują te karabinki, które śmiało można powiedzieć, jeżeli chodzi o swoją konstrukcję, o jej pomysłowość, są absolutną awangardą. Prezydent Duda dodał, że karabinki Grot produkowane w radomskich zakładach są sprawdzane przez żołnierzy w warunkach bojowych w czasie wojny na Ukrainie. Słowacja przekaże Ukrainie 13 poradzieckich myśliwców MiG-29 i część systemu rakietowego KUB. Sprzęt ma trafić na Ukrainę w ciągu kilku dni na podstawie międzyrządowej umowy, którą przyjął dziś jednogłośnie rząd Eduarda Hegera. MiGi zostały w ubiegłym roku wycofane z użycia przez Słowację. Premier Słowacji zaznaczył, że myśliwce mają być wykorzystywane do obrony, a nie do ataku. Dodał, że ich przekazanie nie jest równoznaczne z zaangażowaniem Słowacji w wojnę, jak twierdzi część opozycji. Przekazujemy Ukrainie MiGi, by chroniła swoich cywili. Proces jest ściśle koordynowany ze stroną polską, z Ukrainą i oczywiście z innymi sojusznikami. Tym krokiem raz jeszcze potwierdzamy, że nasz rząd stoi po właściwej stronie historii. Minister obrony Jarosław Nać dodał, że za przekazanie Ukrainie myśliwców i systemu KUB Słowacy mogą liczyć na rekompensatę w wysokości 200 milionów euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Potwierdzam, że jest bilateralna oferta ze strony USA dotycząca konkretnego sprzętu wojskowego o wartości około 700 milionów dolarów. Szef sztabu generalnego Daniel Zmyko zapewnił, że darowanie Ukrainie floty poradzieckich myśliwców nie stanowi zagrożenia dla zdolności obronnych państwa. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dokładnie rok temu Polskie Radio uruchomiło specjalną antenę w języku ukraińskim. Polskie Radio dla Ukrainy to stacja, która jako jedna z pierwszych w naszym kraju rozpoczęła emisję serwisów informacyjnych skierowanych do przybywającej ukraińskiej społeczności. Projekt wciąż poszerza swoją ofertę i dostarcza rzetelnej informacji uchodźcom z Ukrainy. Działania Polskiego Radia zostały docenione między innymi przez Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych oraz Krajową Radę Telewizji i Radiofonii Ukrainy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaapelował o debatę i dyskusję w sprawie przeciwdziałania demoralizacji i przemocy wśród młodzieży. Otworzył w Warszawie konferencję z udziałem sędziów rodzinnych, kuratorów, psychologów i kadry zakładów dla nieletnich. Zbigniew Ziobro przypomniał niedawne przypadki przemocowych zachowań wśród młodzieży oraz wskazał na kryzys rodziny jako jedną z przyczyn takich zachowań. Mamy do czynienia z kryzysem w niektórych obszarach działania, funkcjonowania polskich rodzin, co jest też i rezultatem pewnej obiektywnej sytuacji związanej z takimi czynnikami jak choćby pandemia i okolicznościami, które towarzyszyły zmianom, całym zachowaniu i struktury funkcjonowania rodziny. Wiemy o zaburzeniach psychicznych, które dotyczą też wielu dzieci, jak i to skutki powoduje. Minister stwierdził, że państwo musi wspierać rodziny w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży. Od dziś skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację może być wystawione w formie elektronicznej. Forma elektroniczna skierowania do sanatorium jest wygodniejsza dla lekarzy i pacjentów, zwraca uwagę dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum E-Zdrowia Piotr Olewiński.

Z wielką przyjemnością witam w Trójko Filmowo kolejnych dzisiaj gości. Tak jak zapowiedziałem przed chwilą, trójka. Były wcześniej dwie panie, to teraz troszeczkę dla równowagi dwóch panów, ale nie tylko, więc zacznę od tej trzeciej osoby. Patrycja Polkowska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Witaj, Patrycja, reżyserka, ale właściwie też już absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi. Zgadza tak, się? Tak, zgadza się. Dwa lata temu skończyłam. Razem z Jankiem zresztą, który tutaj zaraz został. No, przedstawiam Państwu, Janek Bujnowski, już doktorant Szkoły Filmowej. No, dzień dobry. Również reżyser. Dzień dobry. Doktorant to znaczy, że ty już zaczynasz mieć też na przykład jakieś zajęcia ze studentami, czy jeszcze nie? Tak, tak, w ramach praktyk już muszę, znaczy muszę, też jest to przyjemne, już odbywam tak praktyki, więc mam też zajęcia ze studentami i jakoś tak sobie wysoko to cenię, jakoś bardzo. A bardzo na jakim wydziale? Na wydziale reżyserii. Reżyserii, no bo też ten właśnie wydział ukończyłeś. No i jest znany słuchaczom Trójki Krzysztof Brzezowski, oczywiście Szkoła Filmowa w Łodzi, to ciągle ta właśnie reprezentacja, między innymi współorganizator festiwalu, czy przeglądu w tym roku, o którym nawet organizator. Dzień dobry. Nawet organizator, tak? No chyba nie robisz tego przeglądu sam. No dobrze, nie robię sam. No dobrze. To zostawmy to już organizatorom. Wy to wiecie najlepiej. Łodzią po Wiśle po 5 latach tak wraca do Warszawy. Zacznę od tych najmłodszych absolwentów Szkoły Filmowej w Łodzi. Czym dla was jest ta impreza, jeśli jest? Bo to przecież 5 lat przerwy za nami. No, pandemia, wiadomo, różne organizacyjne problemy, ale oto wraca Łodzią po Wiśle, czyli prezentacja etiud studentów Szkoły Filmowej w Łodzi w Warszawie. No dla mnie jest, ponieważ jakby w Szkole Filmowej można studiować dłużej niż 5 lat. A jak było w twoim wypadku? No w moim wypadku było troszeczkę dłużej. Aha. Tak, więc jakby załapałam się na te poprzednie edycje i no myślę, że to przede wszystkim, ponieważ ja jestem ze Warszawy, no to była dla mnie taka możliwość, żeby zaprosić rodzinę do kina. I właśnie takie miałam dzisiaj wspomnienia o tym, jak zaprosiłam babcię i okazało się, że w moim bloku było różnych dziwnych filmów i tylko słyszałam, jak babcia coraz bardziej... W bloku, czyli mamy na myśli zestaw oczywiście filmowy. Tak, zestaw filmowy. To jest zawsze tak, że są krótkie metraże, więc one składają się w bloki, które trwają mniej więcej tyle, co pełen metraż. Mhm. Około 1,5 godziny, czy tam 2 godziny niecałe. No i właśnie słyszałam, jak babcia z każdym filmem coraz bardziej sapie. Na ekranie działy się różne dziwne rzeczy. No i tak troszkę jak wyszłam z kina, no to bałam się spojrzeć jej w oczy i tak babcia spojrzała na mnie i powiedziała, no twój film podobał mi się najbardziej, ponieważ było w nim najmniej przekleństw. Jest argument, absolutnie, tak. Przyjmujemy taki. No, to widzicie teraz, jak to trudno skompilować zawsze. No właśnie, ale to ciekawa rzeczywiście bloku. Obserwacja, a zarazem też dowód, że Łodzią po Wiśle przyciąga różne pokolenia. Czy w wypadku Janka też tak będzie dziś i jutro, bo to dziś i jutro właśnie przegląd w warszawskim Iluzjanie, że nie wiem, zaprosisz rodzinę z Białegostoku, chyba się nie mylę. To znaczy, ja jestem z pochodzenia z Białegostoku, ale moja rodzina mieszka teraz w Pruszkowie pod Warszawą, także... No to z Pruszkowa zaprosisz rodzinę? Teoretycznie mógłbym, ale moja rodzina już widziała ten film i to nie raz, więc tak wydaje mi się, że może warto to miejsce na sali zostawić komuś, kto jeszcze filmu nie widział. I też rodzinie podobał się twój film najbardziej? Już jest diabłem za pan brat rodzina. Wiadomo, w rodzinie to jakby zawsze, zawsze film się podoba. No bo to właśnie film o szczególnym tytule, do czego jeszcze wrócimy, Diabeł. W wypadku Patrycji, jej film to Martwy Punkt. No ale Krzysztofie, kilka ważnych informacji właśnie natury organizacyjnej, terminowej, dotyczącej lokacji, że tak użyję określenia filmowego. To zacznę przekornie, znaczy, żeby było jasne, nie robimy też tego przeglądu, czy wcześniej festiwalu, tylko dla rodzin naszych studentek i studentów i absolwentów, tak jak w przypadku Patrycji i Janka. Pokażemy filmy dyplomowe Patrycji i Janka już dziś i jutro. Znaczy akurat ich filmy będą jutro w blokach. Natomiast Ważne jest to, że możemy po prostu wyjść poza mury szkoły w Łodzi, pokazać filmy po egzaminach. Niektóre z nich jeszcze nawet nie miały premiery festiwalowej, czy to w Polsce, czy za granicą. No bo to właśnie była zawsze ta idea. Tak, no akurat tutaj twoi goście, czyli Patrycja Janek, już po premierach są i to nie byle jakich, ale to sami pewnie zaraz o tym opowiedzą. No tak, bo też i nagrody festiwalowe już mają. Tak, i też nie byle jakie. Tak. Natomiast no też tradycyjnie to, co zawsze było na Łodzią po Wiśle, otwieramy filmem pełnometrażowym i staraliśmy się zawsze, żeby to był film albo naszej absolwentki, albo absolwenta. W tym roku pokażemy Kobietę na dachu w reżyserii Anny Jadowskiej, która jest naszą absolwentką, ale też wykładowczynią szkoły. A po projekcji Publiczność Iluzjonu będzie miała okazję spotkać się z twórcami filmu. No i potem już no to się pięknie wpisuje, ruszamy z pierwszym blokiem. Dodam tylko, bo nawet wspominałem już dzisiaj w audycji film Anny Jadowskiej Kobieta na dachu, bo rozmawiałem wcześniej z Katarzyną Butow i Kasią Rosłaniec o też nowym filmie z tego tygodnia, Jeziorze Słonym. No i właśnie kolejna taka opowieść o kobiecie i w pewnym już dojrzałym wieku, więc tego też dotyczy. Tak, no jest wspaniała rola Dorotą Pomykałą, oczywiście nagrodzoną ostatnio Orłem. Co warto wiedzieć, bo ja tu siedzę w studiu, więc nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić, czy już się zaczęły dzisiaj projekcje, czy to dopiero... Nie. Rozpoczynamy Kobietą na dachu o godzinie 18:00, potem, tak jak wspomniałem, spotkanie z twórcami i pierwszy blok wystartuje dzisiaj z naszymi filmami po godzinie 20:00, a jutro pozostałe 4 bloki, ale nie tylko nasze filmy studentek i studentów, bo też mocna reprezentacja projektów Laboratorium Narracji Wizualnych, czyli będzie można zanurzyć się w 2 imersyjne światy VR, 2 projekty Dead City i Self na headsetach, czyli w takich z tych specjalnych, nie wiem jak to nazwać, hełmach, okularach VR-owych. Ale też jutro zaprezentujemy, to przedzieli 4 nasze bloki w środku, esej filmowy z pracowni VN Lab pod tytułem Subtotals. To jest fan footage'owy, krótkometrażowy film fabularny w reżyserii irańskiego reżysera Mohamed Rezy Farzada, a po projekcji będzie można spotkać się z przedstawicielami producentów filmu, czyli Kubą Mikurdą i Dagną Kidoń od nas ze szkoły. No to powiedzcie od razu, macie okazję zaprosić słuchaczy również na wasze filmy, kiedy będzie można zobaczyć Martwy Punkt i Diabła. Pamiętacie teraz? A, nie pamiętacie? No nic, to sprawdzimy. Ja pamiętam. No to mów. Patrycji Martwy Punkt, dyplom fabularny z reżyserski, pokażemy w trzecim bloku jutro, w sobotę, który rozpocznie się o godzinie 18:45, a Janka Bujnowskiego Diabeł, też fabularny film dyplomowy reżyserski, pokażemy w ostatnim bloku, czyli tam gdzieś między powiedzmy 20:30 a 23:00. Tak. To jest oczywiście święto właściwie Szkoły Filmowej w Łodzi w Warszawie. Te 2 dni będzie wielu studentów. Czy dla was to też będą, przynajmniej w niektórych wypadkach, premiery? W sensie, że macie okazję zobaczyć filmy waszych kolegów, czy wszystko już znacie? Oj, na pewno dużo z tych filmów nie widziałam i też oczywiście na pewno wpłynęło na to, że już jestem absolwentką, więc nie chodzę na egzaminy szkolne, które właśnie mają taką formę pokazów kinowych, otwartych, na które każdy może przyjść i zawsze się z tego korzystało. Więc to jedna możliwość. No tak, ja chyba nawet myślę, że w większości nie widziałam. To ja wręcz odwrotnie, bo jakoś tak przejrzałem program i prawie wszystko widziałem, poza nielicznymi wyjątkami. Ale ty cały czas jesteś w szkole jako doktorant. Tak, właśnie ja miałem może trochę uproszczone zadanie, mi było trochę łatwiej być na bieżąco z tymi filmami, także większość widziałem. Polecasz? Polecam oczywiście, no nie wypada nie polecać filmów. Ale może jak nie widziałeś na przykład filmów animowanych, no bo warto powiedzieć, że to przecież nie tylko filmy fabularne, ale także dokumentalne, czyli z Wydziału Reżyserii, z Wydziału Sztuki Operatorskiej, ale również z katedry animacji i to też jest, myślę, mocna reprezentacja w tym roku. Zresztą te filmy animowane, tak powiedzmy, obserwuję to od ładnych kilku lat,

Państwa. Ja przypomnę szybko, że w tym momencie ze mną w studiu Patrycja Polkowska, Jan Bujnowski, to reżyserzy, i Krzysztof Brzezowski, organizator Przeglądu Łodzią po Wiśle, który dzisiaj zaczyna się w Warszawie. Janko, oddaję tobie głos, bo teraz rozmawiamy o waszych filmach. Jak patrzę na imponującą długą listę nagród, które ta etiuda studencka już zdobyła, no to czy wśród nich była jakaś szczególna, najważniejsza dla ciebie? Znaczy, bo to są prestiżowe festiwale, widzę. Samych nagród nie było chyba aż tak dużo. 2, 4, 6, 8, 10, no. Mało też, a nie, dobra, to może nie. Tak, tak, przepraszam, bo dobrze, faktycznie. To znaczy, no na pewno bardzo takim prestiżowym wyróżnieniem było to wyróżnienie w Clermont-Ferrand na festiwalu. Ostatnie. Tak. Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że tam faktycznie ta widownia jest dosyć duża. Jest takie przyjemne wrażenie, że jednak ludzie oglądają te filmy za granicą, zwłaszcza krótkie, bo jakoś tak wydaje mi się, że trochę gorsza jest oglądalność krótkich filmów w Polsce, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc tam to jakoś takie, jest jakieś takie wrażenie, że ludzie chcą oglądać te krótkie filmy, chcą o nich rozmawiać i to było jakieś takie też podbudowujące, że udało się akurat tam zostać wyróżnianym. Clermont jest największym świętem krótkiego metrażu na świecie tak naprawdę, jeśli chodzi o festiwale. Tak patrzę na ciebie, słuchacze tego nie widzą i pomyślałem sobie, że masz taki fizis, że mógłbyś zagrać tytułowego bohatera w swojej etiudzie. Nie myślałem o tym, no jakby był jakaś katastrofa budżetowa, gdyby była, to pewnie bym o tym myślał, ale na szczęście... No właśnie, zacznijmy od tytułu, już wspomniałem, to diabeł. Tych diabłów, choćby w polskim kinie, to mieliśmy już wiele. Naliczyłem się chociażby 6, poczynając zapewne od Andrzeja Żuławskiego. No właśnie, nie bałeś się, że może taki trochę mało oryginalny tytuł? Bałem się przez chwilę, tak, oczywiście tak się starałem się przemyśleć to, czy po prostu nie będą się tworzyły automatycznie jakieś powiązania. Skojarzenia, ale wydaje mi się, że te trzy jakby w tym kontekście akurat, w którym ja próbowałem osadzić film, to jakoś te byłem w miarę bezpieczny, jeśli chodzi o przynajmniej o Żuławskiego, że wydaje mi się, że tutaj chyba udało się tego uniknąć. No to zarysuj właśnie nam ten kontekst, bo to jest film ze szczególnym klimatem, w którym bardzo ważny jest ten nastrój, zdjęcia, ta wizualna strona. I co cię w tytułowym Diable najbardziej interesowało, co było tym punktem zaczepienia? Mhm. To znaczy, od dłuższego czasu mi chodził po głowie taki bohater, więc to, że historia się akurat osadziła w takim kontekście tych lat 90., to jest trochę wtórna rzecz, to się wydarzyło trochę później, natomiast od dłuższego czasu gdzieś myślałem o takim bohaterze, który będąc jakimś oszustem, czy takim powiedzmy kimś, kto czyni coś złego, no jakby wprowadza w życie ten taki faustowski motyw, że przypadkiem robi coś dobrego. No i potocznie mówimy o takiej osobie, że to jakiś diabeł, czasami nawet diabeł wcielony, prawda? Tak, więc jakaś nieoczywistość tego bohatera, który gdzieś w takiej powierzchowności jest kimś złym albo w takim pierwszym odbiorze, a w środku czai się coś jednak dobrego, być może zaskakującego również dla samego bohatera. Wydaje mi się po prostu interesująca i jakoś w zderzeniu z takim kontekstem lat 90. wydało mi się to dobrym połączeniem i się historia sama później napisała. Znaczy, bez przesady. Wymagało odrobiny pracy. Napisana została przez ciebie, bo to autorski oczywiście film. Warto wspomnieć o autorze zdjęć, prawda? Bo na pewno to było warto. Ważne. To znaczy, warto byłoby w ogóle wspomnieć tutaj o wielu osobach, które się do filmu przyłożyły. Tak, autorem zdjęć był Kasper Lorek, dla niego to też był film dyplomowy, także też miał tutaj swój spory wkład. Myślę, że też w tej stronie wizualnej filmu to widać, że też dość silny nacisk na to położyliśmy. Zdjęcia realizowaliśmy na taśmie filmowej 16 mm, co też już tak nie tak często chyba się u nas w szkole zdarza, tak mi się wydaje. No, co jest jakąś tam też oczywiście, co jest pewnym utrudnieniem, no bo siłą rzeczy tego materiału jest niedużo, trzeba dosyć przemyśleć, co się chce nakręcić i zwłaszcza w przypadku dłuższych scen dialogowych było to bardzo, bardzo ograniczające, ale wydaje mi się, że w gruncie rzeczy nam pomogło finalnie, no bo po prostu no musieliśmy być bardzo pewni tego, co chcemy nakręcić. No i koniecznie musimy powiedzieć, że w jednej z głównych ról aktorka, pierwsza polska aktorka, która zdobyła Złotą Palmę w Cannes, czyli Jadwiga Jankowska-Cieślak. Tak, aczkolwiek chyba pamięć o jej nagrodzie w Cannes trochę się zatarła, bo nawet przypominam. Nawet na festiwalu w Clermont ktoś mnie zapytał z publiczności o tą właśnie aktorkę i we Francji trzeba było przypominać, że jest to aktorka nagrodzona Złotą Palmą, więc to wydało mi się trochę niepokojące. No niestety pech, jak Jadwiga Jankowska-Cieślak zresztą wielokrotnie mówiła w wywiadach, pech tej sytuacji, tego jej wielkiego światowego sukcesu polegał na tym, że wtedy w Polsce był stan wojenny. Ona zagrała w węgierskim filmie wraz z Grażyną Szapołowską, którego nikt wtedy nie mógł w Polsce zobaczyć. No i tak dalej, więc cisza była. Tak, no ale to jakby też za właśnie za granicą jej rola jest bardzo dobrze odbierana, więc się cieszę, że jakoś tak... Pani Jadwiga chyba ma tę cudowną cechę, że naprawdę lubi pracować z młodymi reżyserami. Ona często się pojawia w etiudach, prawda? Nie odmawia. Tak. No i też ma jakoś dużo takiej dobrej energii, no i też no mi jakoś idealnie do tej roli pasowała. Muszę przyznać, że to był mój pierwszy wybór i się bardzo cieszę, że mi się udało finalnie z panią Jadwigą współpracować, bo to była naprawdę owocna współpraca. No to dajmy głos teraz Patrycji, porozmawiajmy o martwym punkcie. W wypadku twojej etiudy może masz obsadę tą aktorską nieco mniej znaną, ale może dzięki też twojemu filmowi lepiej za chwilę tych aktorów poznamy. Tak, zgadza się. Główną rolę gra Piotrek Czarniecki, który jest takim super ciekawym przypadkiem i dla mnie bardzo inspirującym, ponieważ Piotrek poszedł dosyć późno do szkoły aktorskiej. Dostał się chyba, jak miał 35 lat, co naprawdę się nie zdarza. No tak. Tym bardziej jakby na mnie to robi wrażenie, że ktoś w tym wieku idzie za no, jakimiś swoimi marzeniami, powiem tak szumnie, ale też dużo ryzykuje. Jakby wiadomo, że gdzieś tam już człowiek myśli, że może już sobie coś poukładał w tym wieku, a tutaj Piotrek idzie do szkoły, która... No też wiadomo, tak jakby jest jakimś takim intensywnym i zajmującym czas przeżyciem i nie da się trochę tego dzielić z innymi obowiązkami. I dla niego to był tak naprawdę jakiś taki film zaraz po, ponieważ kręciliśmy w trakcie pandemii, więc zaraz po jego dyplomie. No to taka ciekawostka. A co cię inspirowało? Czy tutaj była jakaś właśnie inspiracja z życia? No bo było. Osiedle, była wypadek, z życia. Pościg. Tak, jest to film faktycznie, który zaczyna się od wypadku, którego nie widzimy, na zamkniętym osiedlu i razem z bohaterem podążamy na miejsce akcji i okazuje się, że ktoś, kto dokonał tego wypadku, uciekł z miejsca zdarzenia. I bohater rzuca się w pościg, powiem to tak. Aczkolwiek nie jest to film sensacyjny, jakby się mogło wydawać. Może bardziej moralitet. Moralitet, no ojej, mam nadzieję, że też nie do końca w tym sensie, że... Ale kwestie moralne są ważne. Tak, na pewno. Kwestie, tak, stawiał jakieś tam pytania. To mi na tym zależało, żeby te pytania zadać. Mam nadzieję, że za dużo swoich odpowiedzi tam po prostu nie wpychałam i że jest też przestrzeń dla widza na to. Ale jeżeli chodzi o bezpośrednią inspirację, to był nią post na Facebooku. I był to post bardzo zdenerwowanego ojca, którego dziecko uległo wypadkowi. Chyba. A sprawca uciekł, tak. I to był rowerzysta i jakoś oczywiście zostało to wrzucone na Face'a po to, żeby tego sprawcę znaleźć. I też poszła do mediów informacja. Oczywiście tysiące po prostu komentarzy, już wszyscy wiedzą, czy on jest winny, czy on jest niewinny, jak tak można i najlepiej co mu zrobić i jak to się skończy wszystko, a dwa dni później okazało się, że ten sprawca to się sam zgłosił na policję i w ogóle wszystko było inaczej i to nic nie jest prawdą i nagle już to przestało być jakby ciekawe medialnie wtedy, gdzieś tam tak social mediowo. Ale no pożywka dla mnie, właśnie jakby dla reżysera. Mnie zrobiło się ciekawe tak. W tym momencie. Dokładnie. No. No to mam nadzieję, że to wszystko, co powiedzieliście o Diable, o Martwym Punkcie, zachęci wszystkich, żeby wybrali się do kina Illusion w Warszawie. Tak jak Krzysztofie mówiłeś, Patrycji... filmy moich gości jutro. Jutro, tak. No właśnie, w blokach czy w zestawach. Czemu nie ma w tym roku? W blokach startowych. W blokach startowych. Czemu, króciutko tylko powiedz, czemu nie ma w tym roku konkursu, czyli nagród później? Będą może znowu za rok, za dwa? Bo sztuki nie da się oceniać. Nie, no ale zawsze to było święto dla studentów. Ja wiem, jak wszyscy liczyli na te nagrody. Wiecie co, święto, ale też no, Patrycja, Janek też pamiętają te poprzednie edycje, ty Ryszardzie doskonale również i wiecie co, skoro tyle lat czekaliśmy na reaktywację Łodzią po Wiśle, czyli te 5 lat... I rozumiem, żeby nie było nie, stresu. Nie, poczekaj. Postanowiliśmy, że wracamy do korzeni. Ten przegląd był kiedyś przeglądem powołanym do życia i wymyślonym przez Andrzeja Melina, ale potem stał się festiwalem, no bo też w jakichś tam dawnych czasach miał jeszcze jakiegoś sponsora i tak dalej, i tak dalej. Potem zawsze dopraszaliśmy jurorów. Tylko to jest zawsze... Jurorzy zawsze oceniają filmy, a tak naprawdę nie o to w Łodzią po Wiśle do końca chodzi, a studenci ścigają się o nagrody, albo potem jedni drugim tych nagród zazdroszczą. Nie, po prostu robimy przegląd i koniec. W każdym razie, dziś i jutro Łodzią po Wiśle w warszawskim Iluzjonie zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję bardzo za to miłe spotkanie z dwójką młodych reżyserów, Patrycja Polkowska. Bardzo dziękuję i zapraszam na Łodzią po Wiśle koniecznie, dzisiaj i jutro. I na Martwy Punkt oczywiście, oraz też. Jan Bujnowski. Dziękuję, również zapraszam do wizyty w kinie. I na oglądanie filmu Diabeł, a z nami także organizator przeglądu Krzysztof Brzezawski ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszam do Iluzjonu. I tylko jeszcze powiem, że dowiedziałem się tu całkiem przypadkiem niedawno od Patrycji, że kiedyś już gościła w tym studiu jako mała dziewczynka w audycji. Zagadkowa. Niedziela, zgadza się. Pięknie. Powróciły piękne wspomnienia. Dziękuję wam bardzo. No, zatrzymajmy się przy jeszcze jednym nowym filmie, tym razem zagranicznym. On wszedł na nasze ekrany już tydzień temu, ale oczywiście wtedy nam przede wszystkim towarzyszyły przedoskarowe właściwie jeszcze emocje. Teraz te już opadły, więc możemy na spokojnie wrócić do filmu W gorsecie i o nim za chwilę porozmawiam z Dominiką Baranowską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To bardzo szczególny film, bo z jednej strony moglibyśmy powiedzieć biografia, z drugiej dramat głównej bohaterki. Wątki romansowe pojawiają się również w fabule, ale myślę, że najważniejsze, co przynosi nam film w gorsecie, to takie bardzo współczesne odczytanie historycznej postaci. Tak, i ja myślę, że tutaj na wstępie należy zaznaczyć, że to nie jest film, który odtwarza fakty historyczne, bo to jest bardzo istotne. To jest... No zwróćmy uwagę choćby na finał, który jest być może jakimś wyobrażeniem, ale na pewno nie ma nic wspólnego z prawdziwą historią cesarzowej Sisi, czy też cesarzowej Elżbiety, należałoby powiedzieć, chociaż ona była zwana... Tak, Elżbieta Bawarska znana jako Sisi, tak. I uwielbiana zresztą przez poddanych. Uwielbiana, bardzo barwna, charyzmatyczna, legendarna postać, ale ważne jest, żeby widzowie dopatrywali się jednego odtworzenia z kart historii. Reżyserka Marie Kreutzer bardzo bawi się. Przede wszystkim to jest jakaś taka jej fantazja na temat tej cesarzowej Sisi, która zwłaszcza dla Austriaków jest taką postacią kultową. Marie Kreutzer sama jest Austriaczką. To koniec, dodam, XIX wieku. Tak, tak. Akcja toczy się dokładnie w 1877 roku, bo tam śledzimy liczne podróże Sisi, która dusi się w tym tytułowym gorsecie i na wiedeńskim dworze i czuje taką potrzebę, żeby odwiedzać dawnych znajomych, swoje sympatie. Rodzinę. Tak, tak. Wyrusza chociażby do Anglii, czy do Bawarii, skąd pochodzi. Sympatie odżywają. To jest bardzo istotne, że w tym filmie nie należy dopatrywać się wiernego odtworzenia historycznych faktów i też mamy takie bardzo fajnie przemycone przez reżyserkę elementy współczesności, to co powiedziałeś, w taki świeży sposób, rewolucyjny sposób pokazuje Sisi. Tam są bardzo fajne też takie rekwizyty nowoczesności. Myślę, że to może być fajna zabawa dla widzów, żeby szukać. No na przykład zauważyłem wiaderko i mopa. Tak, to takiego raczej współczesnego, powiedziałbym. Tak, mi się bardzo podobał komentarz widza na naszym Facebooku, który wyrażał oburzenie, że ekipa filmowa nie zdążyła sprzątnąć mopa. Tak, tak, więc to tak miało być. To wiemy, że to są celowe zabiegi autorki filmu. Czyli mamy dramat w pewnym stopniu historyczny, no bo nie da się ukryć, tam są odniesienia do rzeczywistych wydarzeń z życia cesarzowej Sisi, ale w bardzo współczesnej interpretacji autorskiej. Tak, i to jest, przez to ten film ma tak uniwersalny wydźwięk. Nie jest to bynajmniej film skierowany do widzów, którzy są pasjonatami historii. To jest absolutnie film dla wszystkich i w tej postaci Sisi myślę, że każda współczesna kobieta może się odnaleźć, ponieważ dużo spraw zostało tak ujętych na temat roli kobiety, wizerunku kobiety. Tam są takie też kwestie, na przykład dotyczące wagi Sisi, jak bardzo ona obsesyjnie dbała o dietę. Ona czuła się wiecznie obserwowana, krytykowana. Po projekcji tego filmu miałem potrzebę właśnie poczytania nieco więcej o cesarzowej Elżbiecie Bawarskiej. I teraz, no teraz współcześnie, bo wtedy przecież tak się tego nie nazywało, mówi się o tym, że prawdopodobnie ona cierpiała, chorowała na depresję. I ten istotny wątek w jej funkcjonowaniu na dworze, w tych wyjazdach, no myślę, że też w filmie zauważymy. Czyli to jest takie już bardzo współczesne spojrzenie na zjawisko, no którego wtedy w taki sposób się nie określało, być może nawet nie zauważało. No wtedy używało się sformułowania melancholia, tak. I to słowo pada w filmie, kiedy Sisi odwiedza szpital psychiatryczny, więc no tam bardzo ładnie zostało pokazane, że Sisi ewidentnie zastanawia się, co by z nią było, gdyby nie została cesarzową, czy być może sama by w takim szpitalu nie wylądowała. Więc no, film jest wielowymiarowy i pokazuje rolę kobiety, tak? I z jakimi wyzwaniami musi się zmierzać. No, nawet taka pani, która jest na tronie cesarstwa austro-węgierskiego. Okazuje się, że może być bardzo niespełniona i bardzo nawet nieszczęśliwa. I może mieć też takie, no bardzo wydawałoby się przyziemne problemy. Tak, tak. I to też właśnie jest interesujące w tym filmie. Na pewno musimy zwrócić uwagę na aktorów. Przede wszystkim bardzo już docenianą odtwórczynię tej najważniejszej jej głównej roli, to jest właściwie jej film. Tak, Vicky Krieps jest fenomenalna i została już nagrodzona za tę rolę, ponieważ otrzymała Europejską Nagrodę Filmową za najlepszą rolę pierwszoplanową i w zeszłym roku podczas festiwalu w Cannes otrzymała także nagrodę dla najlepszej aktorki w ramach prestiżowej sekcji Un Certain Regard, więc na pewno ta rola została zauważona. Polscy widzowie mogą Vicky Krieps kojarzyć chociażby z filmu Nić widmo Paula Thomasa Andersona i tutaj myślę, że też też taką ciekawostką jest to, że Vicky Krieps jest aktorką, która no teraz mieszka w Berlinie już od wielu lat, ale pochodzi z Luksemburga. No więc właśnie. Jest to naprawdę najbardziej znana aktorka z tego kraju. Z tego niewielkiego kraju. No tak, ale robi karierę absolutnie europejską, czy wręcz światową. W gorsecie, już w naszych kinach i myślę, że to jest taka właśnie uniwersalna propozycja dla kinomanów, bo i ten film może wywoływać skojarzenia z tytułami, które już znamy z przeszłości. Tak, ja myślę, że tutaj warto przytoczyć wspaniały film Sofii Coppoli, Marię Antoninę, ponieważ w gorsecie również przedstawia monarchinię zamierzchłej historii w taki bardzo odświeżony, nowoczesny, powiedziałabym wręcz punkowy sposób. Wspaniałą współczesną muzykę do filmu skomponowała francuska artystka Camille. Kostiumy też nie zawsze są wiernymi replikami kostiumów historycznych tamtej epoki. Rzeczywiście momentami wyglądają troszkę bardziej współcześnie. Zdecydowanie. No to też dodałbym, że w filmie pojawiają się, co nawet w pierwszym momencie dla widza może być pewnym zaskoczeniem, piękne piosenki. No tak, tak. Piękne piosenki i tak jak już powiedziałam, muzykę do filmu skomponowała Camille, która jest taką przeciekawą artystką, lubiącą eksperymentować ze swoim głosem. Jest no niezwykle kreatywną osobą i ta muzyka, którą zrobiła dla filmu w gorsecie, jest bardzo istotnym elementem filmu. Więc to jest taka fajna propozycja, nie tylko dla pasjonatów historii, bynajmniej. To jest film dla każdego. A wiele tych ciekawostek dotyczących filmu w gorsecie zabrała dla nas Dominika Baranowska.